200 zł przy zakupach za minimum 1500 zł tylko w sklepach stacjonarnych w MediaMarkt. Klubowicze mają więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 marca, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Za chwilę o jego ustaleniach. Do kraju wrócił jeden z polskich wolontariuszy rannych na Ukrainie. Porażka naszych piłkarzy w Pradze. Przegrali z Czechami 1-3. O tym w sporcie. Potępienie porwań ukraińskich dzieci przez Rosję, groźba kolejnych sankcji oraz zapowiedź większego wsparcia dla krajów przekazujących broń Ukrainie. To najważniejsze wnioski po zakończonym wczoraj szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. Nie we wszystkim szefowie rządów byli jednak zgodni. Brakuje porozumienia m.in. w sprawie nałożenia surowych sankcji na Białoruś. Szczyt rozpoczął się od dyskusji na temat rosyjskich zbrodni wojennych. Polska wspólnie z Komisją Europejską chce nagłośnić sprawę porwań ukraińskich dzieci na okupowanych przez Rosję obszarach. Unijni przywódcy postanowili, że zwiększą produkcję amunicji dla Ukrainy. W ciągu roku Unia chce przekazać 1 000 000 sztuk amunicji artyleryjskiej. Dla Polski ważna jest również decyzja o możliwym zwiększeniu środków w instrumencie na rzecz pokoju do 3,5 miliarda euro. Polska otrzymała już 200 milionów złotych na uzupełnienie braków po przekazaniu uzbrojenia Ukrainie. W najbliższych tygodniach nasz kraj ma otrzymać znacznie większą transzę, ponad 1 000 000 000 złotych, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Polska będzie największym beneficjentem tego europejskiego instrumentu pokojowego. W konkluzjach Rady zapisano, że możliwe jest nałożenie kolejnych sankcji na Rosję. W Radzie toczyła się też dyskusja o tym, czy takimi samymi restrykcjami powinna zostać objęta Białoruś. Część państw wspólnoty nie chce jednak ograniczać importu białoruskich nawozów, dlatego do porozumienia nie doszło. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Jeden z polskich wolontariuszy, którzy zostali ranni na wschodzie Ukrainy, dotarł do Polski, poinformował minister Michał Dworczyk. Drugi, który jest ciężko ranny, został przewieziony z Dniepru do Kijowa. Obaj pracują dla inicjatywy Nehemiasz, która pomaga na Ukrainie. Jest też tragiczna informacja. Wczoraj zginął kolejny obywatel Polski, który był żołnierzem Ukrainy. W poważnym stanie jest też dwóch innych wojskowych obywateli Polski, którzy kilka dni temu zostali ranni. A w wielu miejscach w kraju dodano hołd bohaterom czasów II wojny światowej. Wczoraj obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. W przemówieniu przed Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej prezydent Andrzej Duda podkreślił, że tylko w Polsce podczas niemieckiej okupacji karano śmiercią za pomoc Żydom. Byliśmy wszyscy razem ofiarami II wojny światowej, ofiarami hitlerowskiego terroru. Na ścianie pamięci przed muzeum odsłonięto kolejne nazwiska Polaków ratujących Żydów. W Warszawie uroczyście otwarto wystawę Zawołani po imieniu, która prezentuje Polaków zamordowanych za pomoc Żydom, a przywróconych pamięci zbiorowej w ramach projektu Zawołani po imieniu, wicepremier Piotr Gliński. Bo to jest także symbolicznie hołd i pamięć oddana tym wszystkim, o których nie wiemy. Podobna wystawa stanęła w Augustowie, mówi Mateusz Werner z Instytutu Pileckiego. Już w 30 miejscach w całej Polsce są kamienie pamięci postawione przez nas tam, gdzie Polacy ratujący Żydów zostali zamordowani. W wielu miejscach w kraju oddano hołd polskim bohaterom czasów okupacji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ponad 50 strażaków gasiło do późnego wieczora pożar w zakładzie produkcyjnym Tymbark w Olsztynku. Paliły się materiały plastikowe i opakowania z napojami. Nikomu nic się nie stało, ale straty są bardzo wysokie. Ogień zauważono w jednej z hal magazynowych ze zbiornikami przecieru do produkcji napojów. Wiata metalowej konstrukcji miała wymiary 90 na 25 metrów. Na miejsce przyjechały zastępy strażaków z okolicznych miejscowości. Pożar był gaszony pianą. Na miejsce wysłano również kontener ze środkiem pianotwórczym. Dzięki szybkiej akcji udało się zabezpieczyć przed ogniem kilka innych hal magazynowych. Nie ucierpiała produkcja. Spłonęło około 200 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej. Wstępnie straty oszacowano na ponad 3 700 000 zł. Przyczyny pożaru ustalą biegli. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Studenci i doktoranci w Polsce coraz rzadziej kopiują prace dyplomowe. W ubiegłym roku uczelnie przebadały ponad 300 tysięcy prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i doktorskich, z których nieco ponad 1,5% przekroczyło próg 70% podobieństwa do innego tekstu. 3 lata wcześniej było to 2,5% badanych prac. Małgorzata Wartacz z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego przypomina, że od 2019 roku wszystkie prace dyplomowe i doktorskie są obowiązkowo sprawdzane pod kątem plagiatu. Jednolity system antyplagiatowy to nowoczesne narzędzie opracowane i wciąż rozwijane przez ekspertów OPI na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego wprowadzenie okazało się dużym sukcesem. Jeszcze w 2016 roku zaledwie 30-40% prac dyplomowych było analizowanych pod kątem plagiatu. System jest dostępny w każdej instytucji naukowej w Polsce, uprawnionej do nadawania tytułów zawodowych lub naukowych. Przeciętny czas badania jednej pracy w ubiegłym roku wynosił 12 minut. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Może nie kompromitacja, ale gruba wpadka na początek eliminacji Mistrzostw Europy. Nasi piłkarze przegrali w Pradze z Czechami 1-3. Koszmar i katastrofa to najczęściej pojawiające się komentarze po porażce reprezentacji Polski z Czechami. To miał być nowy rozdział z nowym selekcjonerem, a wyszło... No właśnie, już pierwsze 3 minuty wstrząsnęły i naszą kadrą, i przede wszystkim kibicami. Biało-czerwoni przegrywali już 0-2. Trener Fernando Santos reagował błyskawicznie, już po przerwie przeprowadził zmiany personalne i w ustawieniu. To nie przyniosło spodziewanego efektu. Czesi podwyższyli prowadzenie na 3-0, a Polacy byli w stanie odpowiedzieć tylko trafieniem Damiana Szymańskiego w 87 minucie. To jest dla całej drużyny ciężka sytuacja, jeśli przegrywasz 2-0 i to nie gdzieś w trakcie meczu, tylko tak naprawdę wychodzisz na boisko i przegrywasz, więc jakby tutaj to było wielkie wyzwanie mentalne i musimy teraz zdać sprawę, co zrobić, żeby już w tych kolejnych meczach grać pewnie w obronie. Podsumował Robert Lewandowski. Selekcjoner Santos ma teraz o czym myśleć, a czasu na poprawę gry nie ma za wiele. Już w poniedziałek Polaków czeka drugi mecz tych eliminacji na Stadionie Narodowym z Albanią. Dla Sportu w Trójce z Pragi Mateusz Warianka. Wczoraj odbyły się mecze kwalifikacji Euro 2024, także na innych stadionach. W zapowiadającym się zdecydowanie najciekawiej Francja aż 4-0 rozbija Francję. Co w tenisie? Bardzo dobre wiadomości z Florydy. Magda Frank do Miami Open dostała się jako tak zwany lucky loser. Odpadła w eliminacjach, ale skorzystała z absencji w drabince głównej turnieju Chinki Shuai Zhang, zaczynając udział do drugiej rundy i w trzech setach pokonała tej nocy nastoletnią jeszcze Rosjankę Erikę Andrijewą 4-6, 6-1 i 6-1. Brawo. Koło 17.30 w spotkaniu trzeciej rundy zobaczymy dziś Magdę Linet. Jej rywalką będzie dobrze znana kibicom tenisa Białorusinka Wiktoria Zarenka. Pod siatką wczoraj tylko jedno spotkanie. W Tauron Lidze Pań Azoty Tarnów przegrały z Grotem Budowlanymi Łódź 1-3. Pod koszem też jedno. Tu grali panowie. Legia w Warszawie 108-90 wygrała ze Startem Lublin. 19 punktów dla zwycięzców rzucił Grzegorz Kulka. Ważna wygrana, taki rewanż po Pucharze Polski i na pewno cieszymy się z kolejnej wygranej i jesteśmy coraz bliżej playoff. Po prostu wpadło kilka rzutów, chłopacy podawali dobrze w tempo, mi udało się trafić parę razy do kosza i tak naprawdę po prostu gdzieś tam ja miałem trochę lepszy mecz, na samym meczu pewnie ktoś inny. Wypowiedź Grzegorza Kulki kończy serwis kolejny sportowy za godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy i północnym zachodzie wystąpią lokalnie burze. Temperatura w południe od 8 stopni nad morzem, około 12 w Polsce centralnej, do 15 na krańcach wschodnich. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Zapraszamy na Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź ofertę na produkty Apple w obniżonych cenach. Na przykład iPhone 12. Teraz za 3299 zł. Nie czekaj! MediaMarkt. Ciuciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's time to rock and roll, Piotr. Are you ready? 9,5 minuty po godzinie 7. Bed and Breakfast. Będzie coś z tego, czy nie? Będzie. Mam tutaj na myśli wczorajsze spotkanie biało-czerwonych z drużyną z Czech. Mm-hmm. To był grat bramek, które niestety wpadały te gole w polską bramkę. Komentarze państwa, 2 dwójki, 7 trójek. What you want from me? What you want from me? And try to buy your pretty heart a price too high. Baby, you got me like gold. You love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fine with fire, just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain. That's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it wants me so good and I can't. No matter what I do, I'm no good with you. Kadra narodowa, prawda? Tak. Doesn't look good. Doesn't look good. Pewna analogia mi się nasunęła, kiedy oglądałem wczorajszy mecz. To było bardzo podobne do spotkania Polska-Argentyna w czasie mundialu, kiedy rzeczywiście tych bramek było bardzo dużo i nasz bramkarz szczęsny bronił, ale nie da rady wszystkiego wybronić. Of course not. W tym przypadku Robert Lewandowski, zdaje się, na początku próbował strzelić gola, ale rozwiązała mu się sznurówka i musiał sobie zawiązać. You're being nasty now. A później, ja już tego meczu nie oglądałem, tak gdzieś mniej więcej od 60. którejś minuty i wiem, że Polacy strzelili jedną bramkę. You missed the goal. I jest pytanie o nowego selekcjonera, a ja pytam, co z zawodnikami, bo to wydaje się, że może to nie selekcjoner jest problemem, tylko może właśnie zawodnicy. Pecze szkolenie. Wszyscy wiedzą, że Robert Lewandowski jest po to, żeby strzelać gole i każda drużyna to wykorzystuje i robi bardzo szczelną osłonę, żeby Robert Lewandowski nie mógł zrobić tego, do czego jakby został predestynowany. To do well, you have to have a team. Jakie państwo mają spostrzeżenia na temat wczorajszego spotkania? Czekamy na komentarze. na naszej łące coś się zaczyna dziać. I gminie drży strachliwie i wrzeszczy kos. Żuk obserwator już się wdrapał na wrzos. Hej, co za hałas, co za ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jakby ktoś nie strzelił na stumką. Formacja mrówek opalonych na brąz. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. Biedronki, krewne stonki pędzą co tu. Słuczuć w powietrzu, w szyszkach i gębach mchu. Hej, co za hałas, kto za ziemi stawia szałas. Hej, co za szum, jak ktoś mi strzelił na stum rum. Time is 7:18 and today is National Waffle Day, Piotrze. Nie mylić z waflem. Nie waffle, tylko waffle, czyli gofry. To gofr, tak? Mm-hmm. Gofr. That's right. Jeśli chodzi o smaki, to co nieco już ustaliliśmy, natomiast tak. Lokalizacja także jest bardzo ważna. Chciałem powiedzieć, że mnie gofry najbardziej smakują nad morzem, bo jestem z gór, a słyszałem, że ludziom nad morzem najbardziej w górach gofry smakują. A jakoś tak jest, że mojej żonie najbardziej smakują wszędzie i zawsze. Just like me. Everywhere. Pragmatyczność kobieca tutaj wygrała. Dziękujemy bardzo za ten głos. I wonder if the kadra was eating gofry after yesterday's match. Czeska kadra oczywiście. Myślisz, że zasłużyli? No Czesi to na pewno Czesi zasłużyli. Jedli. No, bitaśmy kamień. Albo zjedli przed meczem i dlatego tak dobrze wypadli. A może. A nasi nie zjedli na przykład gofrów. No właśnie, to a propos tego, czy to zawodnicy zawinili, czy to może nowy trener był zestresowany i jakoś te emocje zostały przechwycone przez kadrowiczów. Słuchacz, 2-2-7-3. Pozdrawiam, Michał Sosnowca. No i wyrażam chęć za 10 000 zł również poprowadzić reprezentację, a myślę, że efekty będą porównywalne, a może nawet lepsze. I can do for 1,000 zł. What's so funny? I can do for 1,000 zł, really. Take me. I would be a really good manager. A really good manager, I think. Zachęcamy do komentowania wczorajszego spotkania. Mam wrażenie, że dzisiaj no, wiele osób obudziło się i wciąż czuje niesmak po tym wczorajszym spotkaniu. Alone at parties in a deadly ceiling. blue and she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let it go. Cause her boyfriend is the rock and roll. Stay for every moment till she has to go. Cause her boyfriend. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I could pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. Krajoznawczo teraz, proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 7. Medal dla każdego. I nie wybierzemy się do Czech. Nasz obierze świat zabierze nas do kraju blisko Czech i Polski. Witam, Henryk Sytner. Przed nami sezon wycieczkowy. Warto poszukać ciekawych tras, na przykład w Słowacji, do której zaprasza Jan Bosznowicz. Mamy piękne zamki, które są wszystkim usytuowane na wzgórzach. W podziemiach mamy oprócz wód termalnych skarby, jaskinie. Mamy około 12 udostępnionych jaskiń, również 5 ze specjalnym wejściem, a ja do niektórych z nich chcę Państwa teraz zaprosić. Jeżeli jesteśmy we wschodniej Słowacji, powinniśmy odwiedzić zamek Lubownia, niedaleko Starolubowni. Pięknie usytuowany zamek, pod zamkiem znajduje się piękny skansen, także możemy połączyć tradycje kultury tego regionu ze zwiedzaniem pięknego zamku, który przecież długie lata należał również do Polski. Tutaj w tym zamku był więziony Maurycy Beniowski, bohater słowacki i bohater w ogóle Madagaskaru. Tą postać sobie przypisują i Polacy i Węgrzy, ale Maurycy urodził się na terenie Słowacji, także zamek Lubownia we wschodniej Słowacji. Jeżeli jedziemy trochę dalej, bliżej Wysokich Tat, to powinniśmy odwiedzić zabytkowe miasteczko Keszmarok, gdzie piękna starówka z zamkiem i kościołem. Później, jeżeli jesteśmy blisko granicy polsko-słowackiej, w Tatrach Bielskich, powinniśmy wstąpić do jaskini Beliańskiej. Jest to jedna z najczęściej odwiedzanych jaskiń przez polskich turystów. Jaskinia ma piękną szatę naczykową, jest otwarta przez cały rok. Jeżeli jedziemy w środek Słowacji, to powinniśmy odwiedzić kolejne jaskinie jak Warzecka, Demianowska. Niedaleko regionu Spisz w słowackim raju mamy Dobrzyńską Lodową, największą jaskinię słowacką. No i jeżeli objedziemy całe Tatry, to w Orawskim Podzamku, niedaleko Dolnego Kobina, na wzgórzu, na wysokości ponad 106 metrów nad poziomem rzeki Orawa, góruje przepiękny, jeden z najładniejszych zamków słowackich, zamek Orawski, który powinniśmy odwiedzić. Na to trzeba przeznaczyć półtorej godzinki. No a w rejonach nizinnych Słowacji też ciekawe trasy są wycieczkowe? Tak, stolica Słowacji Bratysława, pięknie odremontowana starówka. Podczas sezonu letniego od maja możemy pływać statkami, robić sobie wycieczki, czy na pobliski zamek Dziewin, czy spacerować malokarpackim szlakiem Win. Możemy zwiedzać czy zamek Smolenicach, czy zamek Czerwony Kamień, czy fabrykę słowackiej majoliki w Modrej. No i zapoznać się z wspaniałą gastronomią słowacką.

Quantifying the sustainability report about piłka nożna, and it says that the football, the economic impact of football is really, really good. And after every win, for every time a team wins, the economic impact of that city goes up 10%, czyli więcej kupujemy, cieszymy się bardziej, wychodzimy, wydajemy kasę. So it's positive. However, if a team loses... Pytanie, czy drużyny w ogóle powinny mieć rangę takiej wizytówki. Niektórzy uważają, że tych 11 zawodników to rzeczywiście jest reprezentacja całego narodu. Mm-hmm. No i niestety smucą się wtedy, kiedy tych 11 zawodników przegrywa. Państwa spostrzeżenia na temat wczorajszego spotkania. Gdyby wiara polskich kibiców, polskich piłkarzy potrafiła grać, to bylibyśmy nawet nie mistrzami świata, ale mistrzami wszechgalaktyki. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Wydaje mi się, że jestem wrażliwa, bardzo tolerancyjna i kocham w ogóle życie, ale doczekali się, mianowicie już mnie to nie będzie interesowało. Ciągle to samo, nie mogą przekroczyć Rubikonu i usprawiedliwiają się tak głupio. Będę oglądała tylko dla reklam. Doczekali się. Pozdrawiam. To zagraliśmy dokładnie tak, jak bohaterowie czeskiej bajki Sąsiedzi. Na początku są genialne plany, założenia, a końcówka, jak się to kończy? To tyle ode mnie. Wszyscy wieszają psy na zawodnikach, na trenerze, a to niestety jest wina PZPN-u, co pokazuje jakość polskiej ligi. Niezmienny beton, który trwa od kilkunastu lat. Nie ma szkolenia młodych ludzi, nie ma wpajania, nie ma ambicji. Jest po prostu za dużo Czesławów tam w betonowym PZPN-ie. Trudno się dziwić, niestety rozgoryczenie słychać w Państwa głosach, chociaż kolejny mecz przed nami może zostaną wyciągnięte. Ja cały czas mam nadzieję, że zostaną wyciągnięte wnioski i być może będzie lepiej. Czekamy, na razie przyglądamy się całej sytuacji. 27 minut pozostało do godziny 8. To Trójka. Bye. 23 minuty pozostały do godziny 8. To teraz o kleju. Problem polega na kleju technicznym zawodnika. Nasi zawodnicy, nawet jeżeli oficjalnie są wyszkoleni, piłka się po prostu do nich nie klei, a powinna. To się robi bardzo prosto, tylko nie wiem, czy już coś można zrobić. To robią dzieciaki małe, które po prostu cały czas tą piłkę odbijają. Teraz szkolenie polega na tym, że rodzic przywodzi dzieciaka, który zamiast piłki najpierw dostaje. Koszulkę, spodenki, korki i tak dalej. Kiedyś było zupełnie inaczej. Całymi liniami odbijało się piłkę i piłka w końcu się człowieka kleiła. I było tak, że ktoś nie chciał się z piłką rozstawać. Nasi zawodnicy rozstają się z piłką jak najchętniej. Po pierwsze, nie należy się rozstawać, a poza tym klej. Piotr. Czytałem recenzję wczoraj Johna Wicka, część czwarta. Jedna recenzja, rewelacja. Najlepszy film z tej całej serii, a w Guardianie najgorszy z serii, więc nie wiem, o co chodzi. Czy to dobry film, czy nie za bardzo. Fajny film. John Wick 4 od wczoraj podbija już i polskie kina. Nie ma w tym nic dziwnego, bo zdaniem wielu recenzentów to najlepsza z dotychczasowych opowieści z życia tytułowego bohatera. O filmie i historii całej serii z Małgorzatą Matuszewską rozmawia Ryszard Jaźwiński. Kiedy właściwie zaczęła się ta filmowa historia? Wbrew pozorom nie tak dawno temu, niecałą dekadę, w 2014 roku w kinach pojawiła się pierwsza część Johna Wicka i w zasadzie z miejsca podbiła serca widzów na całym świecie. Potem powstał sequel, a w 2019 roku pojawiła się trzecia część Johna Wicka, no a teraz mamy część czwartą. I niezmiennie wierny swojemu bohaterowi pozostaje Keanu Reeves, bo to on, myślę, dla wszystkich jest największą tą atrakcją. Zdecydowanie. Keanu Reeves jest jednym z najbardziej lubianych aktorów. Nikt nie widzi chyba nikogo innego w roli Johna Wicka niż Keanu Reevesa. W zasadzie to zalążki filmu powstały już na planie Matrixa, ponieważ Chad Stahelski i Keanu Reeves tam się poznali i zaczęli myśleć, jaki wspólny projekt mogliby zrobić razem. Wymyślili Johna Wicka wspólnie, razem ze scenarzystą i tak oto w 2014 roku pojawił się na świecie John Wick. Właściwie to pytanie nie jest całkiem zasadne, czego możemy spodziewać się po tym filmie, bo myślę, że ci, którzy widzieli poprzednio nie trzy, to raczej z góry już to wiedzą. No, można powiedzieć, że tu jest więcej Johna Wicka w Johnny Wicku niż w poprzednich częściach, ponieważ ten film też nie jest krótki. Tutaj też warto, żeby widzowie się przygotowali na te 2 godziny 50 minut mocnego męskiego kina, ale po prostu dźwięk, obraz, sceny walki i cała choreografia walk, można powiedzieć, jest znakomita. Trochę jest to taki film jak James Bond, czyli Zabili go i uciekł, ale to jest zrobione z takim pietyzmem, z taką zajmością sztuki, że to jest po prostu pure entertainment. No właśnie, chyba najbardziej imponujące są te długie sekwencje walk rozmaitych, często kręcone w jednym ujęciu. To jest po prostu mistrzostwo ilości mastershotów w tym filmie. I myślę, że to jest coś dla fanów w ogóle kina akcji. John Wick to jest takie kino właśnie. Innymi słowy, właściwie John Wick jest przez większość fabuły narażony na śmierć z różnych stron, z rąk różnych ludzi i też kierującymi się różnymi motywacjami. Wiadomo, że największą motywacją dla płatnych morderców są pieniądze, więc stawka za zabicie Johna Wicka idzie w górę. Pierwsi widzowie zadowoleni z Johna Wicka 4? Recenzje w Stanach są rewelacyjne i to zarówno krytyków, jak i widzów. Twierdzą wręcz, że to jest najlepsza ze wszystkich dotychczasowych części Johna Wicka. Ja myślę, że to też jest zaangażowanie też wielu znakomitych choreografów sztuk walk i mistrzów sztuk walk do tego, żeby one były wiarygodne. Właściwie czerpie się tutaj z całej historii kina, bo mamy kino, powiedzmy, samurajskie, mamy Western, mamy chociażby jakieś nawiązania do Matrixa, także dużo wszystkiego. Dużo i sporo jest też takich różnych filmowych cytatów i jest przyjemnością wyłapywanie ich i przypominanie sobie, z czego jest ten cytat, albo gdzie taka walka została pokazana i to jest po prostu akurat dla kinomanów albo dla fanów serii też jest znakomite, bo John Wick też cytuje czasem samego siebie, to też jest takie zabawne. Film ma też sporo takich elementów żartobliwych. I na nie właśnie publiczność reaguje śmiechem. Ta sekwencja spadania ze schodów jest zdecydowanie przerysowana, ale to jest właśnie też po to, żeby widz nabrał oddechu przed tym, co się dalej wydarzy. Z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. John Wick 4 już w naszych kinach. Kwadrans do godziny 8. Oh, I've been watching what's been happening in the world of football, Piotrze. Messi scored his 800th goal. Ronaldo breaking records. What a fantastic time to watch football, Piotr. Złota piłka także wzbudza kontrowersje, zwłaszcza kiedy Polacy nie wygrywają. Chociaż ostatnio jeden z zawodników polskich, amp futbolistów, został uhonorowany właśnie tym wyróżnieniem. Okej. Także dobre rzeczy także w polskim sporcie się absolutnie dzieją. Natomiast państwa spostrzeżenia także są bardzo ważne, jeśli chodzi o wczorajsze spotkania. Ja już się trochę swoimi emocjami podzieliłem. Ja nie jestem jakimś wielkim kibicem. No i nie spodziewałem się jakiegoś wielkiego widowiska. Ale przeżywałeś. Myślałem, że będzie to wyrównane spotkanie. Było, jak wiadomo, inaczej. Obawiałem się włączyć telewizor punktualnie na rozpoczęcie meczu. Włączyłem w 11 minucie. Ponieważ czasami oglądam mecze retro, więc widząc 2-0, myślę sobie, no zamiast meczu leci jakieś retro tutaj. No ale mówię, no zaraz, ale piłkarze, no jakby współcześni. No i wystraszyłem się. No, na szok przeżyłem. Mówię, to niemożliwe. No ale jednak było możliwe. Idąc tropem to, co pan redaktor mówił, uważam, że nadzieja to jest nasz zawsze 12 zawodnik na boisku. Dziękuję bardzo. Jest nadzieja, umiera ostatnia. That's what they say, don't they? Trochę Anita Lipniska chyba o tym śpiewa w swoim utworze. A little bit, yes. Moje oczy są zielone. Nadal. Trzymamy kciuki. Bez względu na wszystko. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, prawą ręką na sercu, tak szczerze. Powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Gdybym miała powiedzieć, co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze Moje oczy są nadal zielone, a w moim oczy Today so much is happening, Piotr. We had Waffle Day, National Waffle Day, nie wafle, tylko gofry. We've got Żałoba po meczu, of course. We've got Tolkien Reading Day and Earth Hour. Czy nie sądzisz, że ta piosenka zyskała zupełnie nowy kontekst w świetle wczorajszego występu biało-czerwonych? Yes. Wielu kibiców powinno dzisiaj zaśpiewać tę pieśń. Moje oczy są nadal zielone. Mimo wszystko, mimo tego, co się wczoraj wydarzyło. Na boisku. Not to worry. Not to worry. Jest tak. Kolejny mecz. So there's chances and there's hope for something new in the future. Not to worry. Czekamy na to, co będzie w przyszłości. Może będzie lepiej. Będzie dobrze. Przed nami jeszcze, proszę Państwa, godzina spotkania. Jak wspomniał mój kolega prowadzący, przed nami jeszcze sporo tematów. Dużo. Chociaż mam wrażenie, że piłka nożna, jeżeli Państwu ulży, to proszę do nas dzwonić, opowiadać o swoich spostrzeżeniach. Tak. Jak poprawić performance polskich zawodników? Może jakieś wskazówki? Może akurat... Dobre śniadanie. Zawodnicy nas słuchają albo trener. Pozdrawiamy serdecznie. 5 minut do 8. Autopromocja. Łączy tradycję z nowoczesnością, muzykę ludową z klasyczną, improwizację ze staranną aranżacją. Ten wirtuos akordeonu zachwycał muzyczną charyzmą także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek w Trójce. W najbliższą niedzielę przypomnimy jego koncert z 2015 roku. Początek kilka minut po 19:00. Autopromocja.